Євангелія від Луки, розділ 19. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік Закхей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на фігове дерево, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі». І зліз той швидко і прийняв його радо. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: «До чоловіка грішника зайшов у гостину». А Закхей устав і до Господа промовив: «Господи, ось половину майна свого даю вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо». Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо і він син Авраама. Син чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Як люди слухали це, Ісус сказав ще одну притчу, бо він був близько Єрусалиму, і вони думали, що Царство Боже негайно має з'явитись. Отож, він мовив: «Один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Покликав він 10 слуг своїх, дав їм 10 мін і мовив до них: "Промишляйте ними, поки я повернуся". Співгромадяни ж його ненавиділи його і вислали слідом за ним посольство, щоб сказати: «Не хочемо, щоб отой царював над нами». І от, як він, прийнявши царство, назад повернувся, звелів прикликати до себе слуг тих, що їм дав гроші, щоб довідатись, хто що придбав. Перший прийшов і каже: «Пане, міна твоя придбала інших 10». «Гаразд, добрий слуга», сказав пан, «тому що ти вірний у маленьким, візьми управу над 10 містами». І прийшов другий і каже: «Пане, міна твоя принесла 5 мін». Він сказав і цьому: «Ти теж будь над 5 містами». Прийшов іще інший і каже: «Ось твоя міна, пане, що я тримав заховану в хустинці, бо я лякався тебе, тому що ти чоловік жорстокий. Береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв». А пан до нього і каже: «З уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Ти знав, що я чоловік жорстокий, беру, чого не поклав, і жну, чого не посіяв. Чому ж тоді не дав ти моїх грошей в обіг? Я, повернувшись, відібрав би їх з відсотками». І він сказав тим, що там стояли: «Візьміть від нього міну і дайте тому, що має 10 мін». «Пане», сказали йому, «він має вже 10». «Кажу вам, кожному, хто має, дасться, а в того, хто не має, відберуть і те, що має. А ворогів моїх, отих, що не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і убийте на очах у мене». Сказавши це, Ісус пішов попереду, простуючи вгору до Єрусалиму. І от як він наблизився до Витфагії та Витанії, до гори, що зветься Оливною, послав двох із своїх учнів, кажучи: «Ідіть у село, що перед вами. Ввійшовши в нього, ви знайдете прив'язане ослядко, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хтось спитає, навіщо відв'язуєте, ви скажете: Господь його потребує». Пішовши, посланці знайшли, як він сказав їм. Коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх: «Навіщо відв'язуєте осля?» Ті відповіли: «Господь його потребує». А привівши його до Ісуса і накинувши на осля свою одежу, посадили Ісуса. І як він їхав, простиляли свою одежу по дорозі. А як був він близько вже до спуску з Оливної гори, вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи: «Благословен цар, що йде в ім'я Господнє! Мир на небі і слава на висотах!» Деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому: «Учителю, заборони твоїм учням!» Він же відповів: «Кажу вам, коли оці замовчать, кричатиме каміння». І як наблизився і побачив місто, він заплакав над ним, кажучи: «Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин». Увійшовши в храм, Ісус заходився виганяти продавців, кажучи до них: «Написано: дім мій – дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбишак». І він щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники, а й старішини народу шукали його вбити, та не знаходили, що б йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього.